آیات کریمه کې الله د قران پاک اوصاف بیان کړل او وی فرمایل چې قران پاک کله لستی شي او مؤمنان اوري نو د دې حال وکم حال وي. د قران پاک دا اوریدو سره د دوی حال بدای چې د دې سرمنه بد الله د یې نرپیږي بیا به سرمنو کې نرم وال راشي او دا غي د وجه نزلونه بنرم شي. بس دا د کاملینو د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین حال در ذکر کو. دین علاوه چې باز نور خلق تکلف سره خپل یو حال جوړی ځان په تکلف به خدا کوي ځان را غرزی نداغی مزمت دا بیان شو. د قران پاک دا اوریدو سره د مؤمنانو حال څنګه جوړیږي دا زه په ذکر دی. د دغه مخ کې درویشتم آیات د پاره یو تایید غوړی سوره انفال په ابتدا کې. سوره انفال دارازی پنهم پاره کې دنهم پاره په آخر کې سوره انفال رازی داغی ابتدائی آیاتی نو گو رئی چکل قرآن بیانو لیشی نو دا مومنانو بس حالوی. آیات دویم گو رئی فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. دویم آیات تے نهم پارد سورت دے سورت الانفال فرمائی انما المؤمنون الذین بیشک مؤمنان حق کسان دی اذا ذکر اللہ کلچ رایات کلیشی اللہ وجلت قلوبهم نپیرشی زلن ددوی زلکی خوف راشی یر راشی و اذا تلیت او کلچ لستیشی علیہم پدغ مومنان باندے آیاتو آیاتونا دا اللہ قرآن ورطا بیانو لیشی قرآن ورطا لستیشی زادتهم ایمانا نزیاتوی دی مومنانو لر ایمان. قرآن اور ادل دا قرآن بیان دا دی ایمان نورم سوا کئی زادتهم ایمانا زیاتوی دوی لر ایمان وعلى ربهم یتوکلون او پخپل ربانی دی بروسا و اعتماد کئی د دی اعتماد بروسا دادا اللہ پزات عالیہ بانی دے دا حق چا حال ذکر کچھ مومن دے قرآن ورت بیانی اس دا حق چا حال ذکر گئی چاہو قرآن ترانیز دیکی گی نا دارنگی دا قرآن تعلیمات نزد کئی او دغشان دنیا کے بلا دا قرآن دا رنان جون تیرے دا حال ذکر کئی. فرمائی افمن یتقی اے ہر غصوب چزان ببچ کوی بی وجہی پخپل مخصرات سو العذاب دناکار عذابنا یوم القیامہ پورز دا قیامت زان بک مخ بچ کئی آیات پوانا زان پوہ کئی. روایات و کراولی چکلے او کافر مشرک جہنم تور غرزول شی اللہ دے پناہی را کی ندا اللہ سوخ پیوے پا زنزیرو نبانے اتڑے شی نو پڑ مخی بے ورغر دے ڈنبے داغ اندام چی دے مخ ناب جہنم تزی دیکھ داغ حال ذکر کئی آیا آغا سوک چی زان ببچ کئی بی وجہی ہی پخ پل مخصرا. دارنگی دنیا کی گورا دے مخلص شیر آزی نو سڑے ورطا لا سولان دے کئی بل یو اندام لان دے کئی خو مخ پی دے تکلیف نہ بچ کئی. التو اللہ وی قیامت کی بے لاس تڑی دی خپی بے تڑی دی شوی نو دیکھ دس نزان بچ کئی نڑمبے بمخ وڑوان دکھ افمن یتقی اے ہر اغسوک چی زان بساتی زان ببچ کئی بیوجیہی پخپل مخسرا سو العذاب دناکار عذابنا یوم القیامہ پورز د قیامت بانی وقیل او بویل شیل الظالمین ظالمانتا زوقو سکی ما حغا کنتم تکسبون چی وئی چی تاسو بکم ملکولو نزان بکم مخسر بچ گئی او دا قیامت علامہ بمی قرآن کی راغلی تاسو ری دلی چی زن خلق بکم مخ روان بی نو صحابہ کرام اید اللہ حبیبا سنگ پا مخ بروانی وی کم ذات چنن پا دی خپور وان کڑے او سر بر دے مخ بر دے اغزات پا دی قادر دے چولٹا بے کی پر از دی قیامت میدان محشر لجرازی نو خپی بے سوی بر بی پا مخ برا روانی او اللہ پا دی قادر دے دا اللہ دا قدرت سر اس یو شیگران دے یو دا آیات کریمی دا ماناوا چلا سختی بے تڑلی شوی نزان با پا مخ بچ کئی رنبے بے مخ جہنم تور غرزولش پر مخ بور غرزولش یا مقصد علماء دام ذکر کرے چہ قرآن اللہ و امارہ لے گلے دا دی علم و عمل دا نجات ذریعہ دا نزن خلق دی تنرانیز دی کی یا خپل وجاہت خپل مخ او خپل دنیاوی شرافت استعمالی دا بچاو دا پارا اللہ و ایدہ دا بچاو شہنے دے دنیا کس تالوی وجاہت تے مالدار اے لوی نصب والے ستا پلاس کے لوی لوی اختیارات تی دا دی دنیا سی زنے دی دنیا سر بپاتی شی پدی خپل لوی مرتبی پدی خپل وجاہت پدی خپل دنیاوی شرافت بانی تا دا قبر یا دا آخرت دا عذاب نخلاسی دینش دا آغا چا حال ذکر کئی فمیت تقی اے آغا سوک چیزان بچ کوی بی وجیہی پخپل مخسرا دیوئی زمان دا وجاہت زمان دا دنیاوی خاندان نسب اوچتوال مرتبہ و درجہ ما بدا عذاب نبچ کی اللہ و ایداد دا عذاب ند بچ کی دو ذریعہ نشی جوڑے دے عوامخ کی تفسیرم دے چلا سختی بے اتڑ لے شی او پر مخ با جہنم تو رو غرزو لے شی نزان با دا مخ با ذریع بچ گئی افمن یتقی آغا سوک چی زان با بچ گئی بی وجہ ہی پخ پل مخسرا سو العذاب دا غبت و ناکار عذابنا یوم القیامہ پورزد قیامت بانی وقیل او بویل شیل الظالمین ظالمانتا ذوقو سکی ما کنتم تکسبون آغا چوئی چی تاسو بکم ملکولو دی رسو آیاتی کریمہ کی اس نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی کذب الذین دا دروغو نسبت کرو آغا کسانو من قبلهم چی مخکد دوینو دے موجودہ و کافر و نمخ کی نور و کافر و دین قرآن تا دروغ و نسبت کرے ہو فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ نُرَاغْلِ وَغْوِتَ عَذَابُ مِنْ حَيْسُ دَآغَزَيْنَا لَا يَشْعُرُونَ چِدَئِ پُوِدَلْنَا دے عدا سے طرف نا عذاب راغے چِدَ دوی پا خیال و گمان کنو چِگنے دے طرف نا عذاب برازی فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ نُسَكُولِ وَاللَّاغِيْتَ الْخِزِيَا شَرْمِنْدَگِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا پَجُوند دنیا کی پَجُوند دنیا کی پی ذلت رسوائی و شرمندگی رالا علماء لکلی ذوق دیتا وی سکل دیتا وی چی دیو مصیبت و دا عذاب سر دا بدن ہر یو اندام تورسی سکولو اللہ دوی تال خزیا شرمندگی رسوائی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی ورط رسوائی و ذلت ملاو اب اگر رسوائی سوا د چان شادوگان او خنجران جوړ شول. سوک اللہ پزمک کی وردن نکل خلق تماشا کولا چابان اللہ طوفان دوبور اولی گلو چابان کانی اوور ادر چابان تیزی تیزی سیلے ارالے فاذاقهم اللہ نسکول واللہ غیتا الخزیا رسوائی او شرمندگی فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی. دا قرآن گورے تاریخ ذکر کئی ما او تعالی نصیحت او وعظ کئی چ گورے دنیا کے ڈیر مال او دولت والے تیرشی حکومتوں والے تیرشی ہمیشہ دے انسان دا نظریہ ای چرے حکومت مشری او مال او دولت سبب دی عزت گنی وہی گورائی سر مال او دولت او بادشاہی ہوا لیکن دنیا کے اولے او شرمیدل بادشاہی ہوا مال او دولت وی لخکر وی یعنی کمے دسو ایمان نو اعمال صالح نو دنیا کے مشرم دل اگر چدا شرمندگی زین دے دا خدار العمل لے دا عمل کور دے دار الجزا خو اخرت تے لیکن چپ دی کیوں شرم دل نو ادا خیرت اگر شرم دل بسور الوی فاذاقهم اللہ سکول واللہ غیتا الخزیا رسوائی او شرمندگی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ولعذاب الاخرت او خام خاذاب دا خیرت اکبر ڈیر لوی دے لو کانو یعلمون کدئی پوئی دے. دا یاد ساتی سمر چی سڑے دا اللہ و دا رسول نا فرمانی کئی نو اغم رب دے دنیا و خیرت کی ذری لکی لکتا استطیر شل دمازیگر درس کے ادھر یہ آیاتی کریمہ دا تویشن میں پارے اتوشنم پارا راوارا سورہ مجادلہ اموری داغی پا آخر کی اللہ رب العزت وی آیات شلم کی دا اتوشنم پارے اولنے سورت دے سورہ مجادلہ داغی دا شلم نمبر آیات گوری اللہ وی ان الذین یحادون اللہ یحادون اللہ ورسولہ اولائک فی الاضلین. ان الذین بیشک ہا کسان یحادون اللہ چی مخالفت کوی دا اللہ و رسوله او دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اولائک دا کسان فی الاضلین دی پا ذلیل و رسوا شو کے دبان دنیا کی ذلت برازی. او دا مسئلہ علماء ذکر کرے وہی سوک چکم عمل کئی کنا نو یو سورز پس دا خپل عمل صادر تی اللہ راتا ہوگی کدا دا قرآن او دا سنت تابداری دا نو اغا صادر تی تاوی دے کزان لڈیر لیو گولو کی وی خو خلق اغا نظر بانے والا گوری دا قرآن او سنت تابداری کیوی اللہ دا خلق و پزنو کی ردی عزت واچے او کلک نافرمانی نو دا نظان لیو سڑے اخکاری لیکن دا خلق و پز ظلموں کی دد اس قسم عزت نہیں بلکہ ذلت ہوئی. نو کم کسان چرا اللہ و دا رسول نا فرمانی کئی اللہ و ادا ذلیل لی او دا رسوا دی دل تموئی اللہ ورت عذاب دا شرمندگی دنیا کیو سکولو ولعذاب الاخرت او خامخ عذاب دا آخرت اکبر ڈیر لوئے دے لو کانو یعلمون کاش کدئی پوئی دے. اللہ دی پناہی را کی مونگتا ذکر نبی علیہ السلام دعا گانو کی راغلی تا سن دا دعا کوئی نبی علیہ السلام بوی اللہم یو خدا دا قرآن یا تنو دی چی ولا تخزینی یوم یبعثون اللہ اومی ساتے دا شرمندگی دا غورزن چی خلق قبرن نورا پورتکولشی او دارنگ دا دعا دا ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ او دا دعا بم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کولا اللہ عزت پناہی غوانم تانا چی دنیا کی پمابان ذلت اور رسوائی را نشی او دا اخیرت دورز دا عذاب نپناہی غوانم. ولقد ضربنا للناس او بے شک بیان کری دی منگ للناس دا پار دا خلقو فی هذا القرآن پدی قرآن کی من کل مثل دا ہر قسم مثالنا دا سمرا مثالی نو بیانولو چھے پواعز او نصیحت کی او دن کی دے خلقو لضرورت تے اللہ و یغم مثالو نما بیان کری قرآن کے زیب زیب مثالو ندی او بعد علماء و تفسیرو ندی کلی اغیطا وی امثال القرآن صرف دا قرآن پا مثالو نی تفسیر لکلے قرآن زیب زیب دا مسلمانانو دا وعظ او نصیحت او دا سمجھ او دا پوہ دا پارا مثالو نا ذکر کئی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا بِشَكَ بَيَانْ كُرِدِ مُنْغَا لِلنَّاسِ دَ پَارَ دَ خَلْقُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ پَدِ قُرْآنِ پَاكِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ دَ هَرْ قِسْمُ مِثَالْنَا چِ دَ کم مِثَالِنُ دَيْتَ ضَرُورَتْ شْتَا او دا مدسد پارا ذکر کری لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ دَ دِي دَ پارا چِ دَي نَصِيحَتْ قَبُلْ كِي لکا پرندر تیو مثال یو اشتم آیات کی تیر شو پرندرز کی تاسو آورے دل یو اشتم آیات دا دنیا دا غید فنا دا غید زوال دا غید نمگڑتیا مثال ذکر کو چدا فانی نمگڑے او دیر زر ختمی دن کی جوندن دے یو مقصد پا بنیاد راغلے مقصد نہ خطا نشی اسے نہ راغلے یو ستے او در ندا جون تیر شی پا بسیاتو کی د دنیا د ژوند مثال یو اجتماعات کی ذکر کړو دارنګ قران پاک د حق او د باطل مثالونه ذکر کړی د ظالمانو مثال ذکر کړی نو د عادلانو مثال ذکر کړی چا چې د حیا او د شرافت سره ژوند تیر کړی دایي مثال ذکر کړی نو د چا ژوند چې د شرافت نو دایي مثالونه ذکر کړی قران اند الله او قران پاک دې عربین پاربای جبکې دې غیر ذی عوجن ندے خاوند کو گوالی دیکھے کگی وگی خبر نشتا زکدہ پا در مشکالہ کی اللہ را لے گلے لیکن در مشکالہ کی آغا وخنا تروس تر قیامت پورے کافروں تا چلیں نے لیکن دی قرآن پا خبروں کی اس کو گوالی نشتا دیکھے اس تناقض نشتا لکا بندہ سر نے وہ خبر شروع کی نو آخر کی تیغا مخی نئی خبر ہی رہے اول کی یو سوئے دی پا آخر کی بل سوئے دنیاوی کتاب کے سور خطایان او غلطی رازی لیکن دادا اللہ کتاب دے چی دی کہ اس قسم کو گوالے نشتا ورد بندہ چی سمر کتابوں نے لکلی وی نو بندہ عاجز وی پا آگے کہ ہاں مخا کمزوری او خطایان رازی یو دا اللہ کتاب دے چی دی کہ اس قسم کا گی وگی خبری نشتا قرآنن قرآن پاک دے عربین پاربی جبکی غیر ذی عوجن ندے خاوند کو گوالی او دا دسد پاردا کتاب راغلے لعلهم یتقون دید پارا چدا خلق تقوادار و پرزگار جوڑ شی او قرآن ورط نواہی خولی چدی داغی نظام بچو ساتی اس گرہ او مثال در لذکر کئی مخیوئے کنے چھو قرآن کی من مثالونا ذکر کرو سوال راتو چھو دا مثالونا بسن گئی وی دا مثال پتور بانے اگا مثال بدا سی لکوائیو دا دی مثال خلاصہ دادا چھ رب العالمین فرمائی یو سڑے دے او دا غلام دے و نوکر دے و خادم دے خود گر و تسان و نوکر دے او دا دا گن مالکان دا سی دی چھ بے انصاف دی حرسناک دی بد اخلاق دی یو بل سر زد و اناد دے نو دغا یو خادم چی دی یو خدمت لزی ناور تسپک سپوری ہوئی نو چی لڑشی نو غبلور تسپک سپوری ہوئی او دا سے بخیلان دی کچر دی نوکر او خادم تس تکلیف راشی نو اس قسم خرچہ پہ نکے اس ددا سے غلام او ددا سے نوکر او خادم زندگی و سمرہ گرانے چی دگن و کسان و نوکر دے آغا گرم بد اخلاق دی حرسناک دی بخیلان دی ہر یو دا غواری جب اس دے دے ٹول رز زمان خدمت کے بل طرف لے یو نوکر و خادم و غلام دے دے یو شخصیت دا پارا آغا شخصیت دا عدل و دا انصاف نڈک دے آغا کی اس قسم حرس نشتا پا دبان سختی نکی آغا کدل سے ضرورت راشی نو پا دے پیسی لگئی اس دا دوار پا مثال کی برابر کی دیشی اللہ ویداد مومن موحد او دی یو مشرک کافر مثال لے. یو مشرک ځان نه پار غن خدایان جوړ کړي, غن خدایان جوړ کړي, هغه خدایان څه دي؟ هغه غلط ګندا, یعنی مشرکان د دې غلط پیران او مولیان دي. هغه کی هرست د دنیا, یو ورته وای مال نظرانه شکرانه راړه, دارنګ دې یو حاجت د پار یو درگاه تمنډي وای, د بل پار بل تمنډي وای, او که یو لذی نه دی وای دا بل بخفش, او که بل لذی وای دا بل بخفش, او بل طرف ته مؤمن موحد دی او الله بنده دی, او هغه الله څنګه دی؟ ارحم الراحمین, د خپل بندگانو سره مینه ده. کټول مر یو سره غلطی کی او دے بیا مراشی او توبو باسی, نو داسې لوی در رحمت ته جدا ورته نه وای چې تعالی د توبې دروازه بنده ده. نو د مشرک د یو درگاه او د بلې درگاه او د یو در او بل در تمنی وای, او مومن مسلمان دا دغه یو در دی, دغه کی جڑا کئی, دغه کی فریاد کئی. اللہ وید ورب اللہ بیان کرے دے اللہ مثلا مثال, رجلا دیو سڑی, فیہ چپد کے شرکاو شرکانوی عیسدارانوی, یعنی یو سڑے دے غلام دے نوکر دے دا گنو شرکانو, او دا گن شریکان سنگ دی؟ متشا کی سونا جگڑ مار دی, زدیان دی. متشاکس, متشاکسون یعنی سری جگڑ مار دی, زدیان دی, ہرسناک دی, ہر یو ویزان تراکا دی. ورجل نوبل طرف یو سڑے دے, سلمل رجل چی دے خالص دپار دے, یو سڑی خادم و نوکر و غلام نے, عوام یعنی رجلی ورته وی, رجلی ورته وی, اگر دی نورو تیسو وی آئی تی رجلو نی, دا یو سڑے دے خوب پر رجلیت کی کامل لے, دے کی صفات دے سڑی تو پراتے دے, دے وی جی دام زماغن تی بندہ دے رما نوکر دے, نو پا دے بز ظلم نکو, لکمال ضروریات رازی دا سی بدل رازی. نو اللہ وی حل استویان مسالہ, آیا برابر دی دا دوالا پا مثال او پا صفت کی؟ نو چونکہ دا مشاہدہ دا چی دوالا برابر نی, نو اللہ وی چی تد دنیا پا خبر پوئی گی چی یو سرے دا گنو زدیانو جگڑمارو نوکر دے, او یو طرف تے یو سرے دی یو نیک او عادل او انصافدار نوکر دے, او دا برابر ندی, نو مومن او مشرک سنگا برابر دے؟ مومن دے یو در نغواری, او دا مشرک دا پارا اونا در دے, بزرگ اونا دارنگی گٹا پیران قبرونا قسمہ قسم طریقے سرا دا مخلوق نغواری. حل یستویان مسئلہ, آیا برابر دی دا دوالا پا مثال او پا صفت کی؟ الحمدللہ چکل خبر ثابت شوا, او دا خبر یو مشرکم تسلیمی چاو دوالا برابر ندی, نوی الحمدللہ وائد دین خبر چی ثابت شی, او دارنگ حجت پا مشرکانو قائم شی, نو الحمدللہ وائے. الحمدللہ طول صفتنا دخدائی توب خاص اللہ لردی, یو اللہ دے چاگا پا تمام صفات دا کمال متصف دے, ہر ذکرار چا فریاد اوری, ہر ذکرار چا پا حال خبر دے, تمام مخلوقات و تروزی ورکی, نور دا اللہ دخدائی توب بیشمار صفتنے دے. الحمدللہ طول صفتنا دا کمال او دا خدائی توب خاص اللہ لردی, بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ دیر ددوین لا یعلمون پوہی گنا, دیر ددوین لا یعلمون پوہی گی. اس مثال ذکر کو مثال سر پورا دا مسئلے توحید وضاحت شو, و بیام مشرکان جگڑے نپریزی, نو رب العالمین ورتو یہ حبیب دا ناپوہا زدیان بجگڑی کئی, تا پریشان کی گما, تاسبانم مرگ را روان دے, دا کافر بم مڑکی, او بیا پرز دا قیامت بزستاسو فی سلکو, التب حق والا لوام چی تپ حق وی, او استاز جنت تے, او باطل والا لگوام چی تپ باطل وی, او استاز جہنم دے. ختم کدا دعایا تنہ کنا بس دے. انکا میتن, بے شکت وفات کی دن کے اے زما حبیب, و انہم میتون, او بیشک دیم ملکی دن کی دی زما حبیب تمام دی دنیا نہ رخصت شے او دیم ملکی گی اس سوک پاتی کی گنا اباد مفسرین دام لکلی چیر باز کسان در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر مرگ تا خوشحالی لل او سن دباز ناپوہان دا طریقی دبل مرگ لخوشحالی نو ایدا خو بطال خوشحالی دے چی پتا مرگ نرات لے تک دبل اغیل خوشحالی گی دے مر شوی رت خوشحال شوی نو تک نسا پاتی کی گی سن دا خو ادا سے عام شے اللہ مکرر کرے چی اس سوک بپاتی دشی نو دبل مرگ لسل خوشحالی گی خو آلاو طور پسی آلالو طور پسی اللہ وی انکا میتن اے زما حبیب تم وفات کے دوالے و انہم میتون او دویم وفات کے دوالے دی دیمڑ کے دوالے دی میتن ذکر کو علماء لکلی یو میتنوی یو میتنوی دیکھ باز فرق کرے میت غلوی چلا من ندے خبس مر کے دوالے دی او میتن اغلوی جبسا مرشوی نو میتن او میتن کی دغا فرق ثم انکم بیاتاسو یوم القیامت پورز د قیامت بانی عند ربکم دخپل رب سرا تخت سویمون جگر بکوی او اللہ بفیصلک التبا د ظالم او د مظلوم جنگوی دی پرگور دا آیات دلان دی علماء دیر تفصیل لکلے مازکوی جیرا بسکوی و مختصر مختصر واو رہی علماء لکلی دخز خاون بجنگوی که دیو بل حقوق کی نقصان کرے اللہ وفیصلہ کرے دارنگ روایاتو کی راغلی رنبے جنگ لب روزی دو گاونڈیان آبوی اللہ دا زما گاونڈیو پدی دی خبر دنزتنگو پدی دی خبر دنزتنگو کوشش دا پکار دے چھ گاونڈی پس طریقہ سڑے تنگ نکی دا گاونڈی خپل لے یا پردے دے اگر که غیر مسلم دے راغم حق دے کہ یو سڑے کافر ہم نے استا گاونڈی دے او تم مسلمان ہو کو تنگ نہ کنا کافر بم میدان محشر کی ولاڑی کہ اللہ پتی دی خبر ز تنگ کڑا ہوندا نو حدیث کے علاوہ رم بنے جگڑا بدچاوی د گاونڈیاں نو وئی خز او خاون جنگ وئی دارنگ راغلی روایات کی دی نے علماء ذکر کڑی یو ظالم بادشاہ ب پات کڑو کرا وستے شی او دا اگر رعیت بمرا وئی اگر رعیت وہی چلا دے پمنگ بانے بادشاہ دا, دا ظلم کڑے دا ظلم کڑے نو بس اللہ رب العزت باغ بادشاہ اور تو اور دے او دام مسئلہ چی ہر جابر ظالم پات کڑو کی راضی پر ازد قیامت او دیل بدا سے تالی لگی دلی چی بغیر دا عدل دا کنجی نا پبل سے بنا کلاوی نو دا جگڑی وی تردی کوئی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی یو ظلی حدیث امام قرطبی دل تا ذکر کرے ویتدرون من المفلس تاسو پی جنئی چی غریب فقیر سوک دے نو صحابہ اکرام و ایمون کو غریب و فقیر آغا چالوائیو چی پیسی روپی ورسرنی او سم مونگا غریب چالوائیو او سم زمون ذہن دا دے چی چا سر مال دولت جیداد نشت مونگا ایدا فقیر دے نبی علیہ السلام نا تاسو زمان دا امت فقیر ندے پی جندلے زمان امت کی غریب و مفلس و فقیر آغا دے چی پرز دا قیامت براشی امانی منزونے روڑی حجونے روڑی زکاتونے روڑی نور نیک اعمال روڑی او ظلم ان کڑے لے چاہے مال خوڑ لے چالے سپیڑ ورکڑی چالے کنزل کڑی چالے سزر رسول نو دا ٹول برا جبش نو دد منزونا دد روجی دد زکاتونا و حجونا و پائی تقسیم شی نو نیک اعمال بے ختم شی او لا بحکن والا پاتی نو بیا با اللہ دا آغا حکن والا گناہون را آخلی او دا پسی بینی کی نو دے با نیکائی بیم ختمی شی او دا گناہون امبار او دیرے بول جوڑ شی فتوح حف النار نو دا جہنم اور تب ور غرزول شی نبی علیہ السلام زما پا امت کی غریب و مسکین دارے دیو جنال اللہ حبیب فرمائی لیو دے دے کدا حدیث مفسرینو ذکر کرے وید چاچ چابانے سو حق وی زیادے کرے ظلم کرے یو سوی اڑلے دے درد رسولے غیبت دکڑی چغلی دکڑی والے دے دے مال دے خوڑلے سپک سپور دے ور لکڑی بیزتی دکڑی ننن تے نمافی غور یو دا سے رز را روان دے چلتا من دراہیم وی نبدنانی وی کہ ظلم دے کڑی نستانے کئی بور کئی او کنے کئی دینی داو گناہنو و پتام بر کی ثم انکم یوم القیامتی عند ربکم تختصمون او دی پوری دا اللہ عدل و انصاف دے. یو ظل دو گڈان و خکرون ورکڑیو لگا گڈان چی جنگ کئی دا خکرون یو باللہ رام کری. نبی علیہ السلام صحابی توی تا دی سب بارک جنگی نارتو اللہ و دا اللہ رسول خکوئی گی وی ارس بارک چی دی دی و رب العالمین با دیم پرز دا قیامت راوی چی دا تاسو پا خکرونو لیو بلوال. روایاتو کراغلی یو گڈ کوی دا غخ کروی او بلخ کروروی او دی خکرو والا غا بی خکرو والے نو اللہ با دی خکرو والا لوی چولی دا بی خکرو والے دا علام کی غم مکلف مخلوق نلے دا جنت او جہنم تعلق دای سر نشتا او دی او ذات عدل چی دمر لوی دے چی اغا دی افمن یتقی او حغا سوک چی زان با بچ کئی بے وجہی پخل مخصرا سوء العذاب دناکار عذابنا یوم القیامہ فورد قیامت بانی وقیلو بویلشی لزوالمین ظالمانتا ذوقو سکی ما کنتم تکسبون اغچ ویچ تاسو بکم اعمال کن سچی مکڑی بس داغی سزاو سکی کذب الذین دروغ نسبت کړو آ کسان من قبلهم چې د دوینه مخ کیو فاتاهم العذاب نراغل وغی تعذاب من حيث دا غزینا لا يشعرون چې غی پویدل نا فذاقهم الله نسقول والله ویتا الخزیا عذاب در سوای او د شرمندګی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت یو خامها عذاب دا آخرت اکبر ډیر لوی دی لو کانو یعلمون کدی پوی دی ولقد ضربنا بشک بیان کړی موږ للناس خلقتا فی هذا القرآن پدی قرآن پاک کی من کل مثل دا هر قسم مثال نا چې دای نه دا مثال په دین کې د بیانولو ضرورت دی لعلهم دید پار یتذکرون چی دی نصیحت واخلی قرآنن قرآن دے عربیان فعربی جبکی غیر ذی عوجن ندے خاوند سکو گوالی لعلهم دید پار یتقون چی دید اللہ نو یریگی تقوا پکرش ضرب اللہ بیان کرے دی اللہ مثلا مثال رجلا یو سڑی فیه چی پد کی شرکاؤوی صدارانوی متشاکی سون جگرمار زدیان جگرمار ورجل نوبل یو سڑے دے سلمل رجل چی دے خالص دے یو سڑی دے پار نوکر خادم و غلام نے حل یستویان مثلا نو آیا برابر دی دا دوارا پا مثالو پا صفت کی نو چی دے برابر نشی کی دے نو یو پل مومن دے دے یو رب نغواڑی یو رب تجاڑی یو رب تفریادو نکی او دا مشرک ور او در معلوم نرے دا معبودان و دا مددگاران و شمیری نشتا الحمدللہ طول حمدنا و صفتنا دا خدائی توب و دا کمال خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ دیر دوین پوہی گنا انک بیشکت اے زما حبیب میت وفات کی دن کے و انہم میتون او بیشک دیم لکی دن کی دی ثم انکم بیا بیشک تاسو یوم القیامت پورز قیامت عند ربکم دخل رب سرا تختصمون جگڑ بکوئی او اللہ بفیصلہ کے دا ظالم مظلوم جنگ وی اللہ بے دا عدل دے انصاف فیصلہ کے آیاتنی کی اللہ رب العزت دا تمام انسانیت و دمائی